In illotem more assumit Iesus Petrum et Iacobum et Ioannem et ducit illos in montem excelsus eorsum solus et transfiguratus est coram ipsis et vestimenta eius facta sunt splendentia candida animis qualia fulus super terram non potestam candida facere. Et apparuit illis Elias cum Moise, et eran loquentes cum Iesu. Et respondens Petrus ait Iesu, Rabbi, bonum est nos hic esse, et faciamus triga tabernacula, tibi unum, et Moisi unum, et Elie unum. Non enim siebat, quid responderent, erant enim exteri. Et facta est nubes ob umbram seus, et venit vox de nube. Hic est filius meus dilectus, audite illum. Et statim circumspicientes, in eminem amplius viderunt, nisi Iesum tantum et descendentibus illis demoneto, precepit illis, nequique vidisent narrarent. Nisi cum filius hominis a mortuis resurrexit. Et verbum continuerunt apud se, conquirentes quid esset in. Amor tuis resurrexit.